Kapitalna Trójki. W niedzielę po 22. Słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest już niedziela, 14 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polski turysta w stanie krytycznym po napaści na Sycylii. Czas podsumowań i wypracowanie propozycji na kolejne lata. W niedzielę w Warszawie, drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Żołnierze WOT szukają balonu, który przyleciał do Polski od strony Białorusi. 35-letni polski turysta jest w stanie krytycznym po napaści, której padł ofiarą w nocy z piątku na sobotę w Katanii na Sycylii. Według agencji ADN Kronos sprawcą napaści jest imigrant, który ukradł Polakowi telefon komórkowy i pobił go. Mężczyzna przewrócił się i uderzył głową o chodnik. Pomoc wezwał mieszkaniec na ulicy, na której doszło do napaści. Turysta trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie napadu. Europoseł PiS Tomasz Poręba zapowiada szeroki program Prawa i Sprawiedliwości. Jego zarysy działacze partii omawiali podczas pierwszego dnia konwencji nazwanej programowym ulem. Tomasz Poręba zapowiedział w TVP Info, że w niedzielę poznamy niektóre propozycje. Po to spotkaliśmy się właśnie w tym programowym ulu. Po to, żeśmy się dzisiaj i jutro będziemy nad tymi propozycjami zastanawiać, aby przygotować jak najlepszy ten taki programowy plaster miodu, z którego będą mogli korzystać wszyscy Polacy w postaci naszego programu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie miał bardzo szeroki zakres tematyczny. Myślę, że jutro kilka tematów, kilka propozycji ważnych, istotnych również zostanie zaprezentowanych przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszy dzień konwencji rozpoczęło wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Szef Prawa i Sprawiedliwości ma również wygłosić przemówienie w niedzielę na zakończenie spotkania. A w spotkaniu biorą udział ministrowie prowadzący panele tematyczne. W sobotę była m.in. mowa o gospodarce, edukacji i kulturze. O tym, że kultura to dobro podstawowe, mówił szef resortu Piotr Gliński. Agnieszka Drążkiewicz. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizował 30 tysięcy projektów w obszarze kultury. Ponad 6 tysięcy to projekty inwestycyjne. Ponad 300 bibliotek, 700 domów kultury wyremontowanych albo właśnie zbudowanych dla wszystkich sprawiedliwie we wszystkich miejscach w Polsce. Wczoraj byłem w Sejnach, otwieraliśmy Muzeum Kresów. Jest zbudowane nowe Muzeum Kresów, tak jak Jarosław Kaczyński obiecywał w kampanii. Minister dodał, że resort kultury zrealizował 300 dużych projektów w obszarze muzealnym. Wiele placówek zyskało status Muzeum Narodowego. Wicepremier Piotr Gliński ocenił też, że w czasie ponad 7-letnich rządów PiS zwiększono nakłady na kulturę o 100%. Nasi poprzednicy oddali kulturę walkowerem, mówił minister. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wiceszef MON Marcin Ociepa mówi o prowokacji w związku z przelotem nad Polską obiektu przypominającego balon od strony Białorusi. Trwają poszukiwania. Kontakt radarowy utracono minionej nocy w okolicach Rypina w Kujawsko-Pomorskim. Do poszukiwań skierowano WOT. Została wszczęta akcja poszukiwawcza. Nasze radary wychwyciły ten obiekt. W okolice Rypina został wysłany specjalny zespół poszukiwawczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczymy, że w tym przypadku ta procedura zakończy się znalezieniem tego obiektu tak szybko, jak to jest możliwe. Nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców. W związku z poszukiwaniami balonu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alerty SMS-owe mieszkańcom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. RCB wzywa, by w razie znalezienia obiektu nie podnosić go, a powiadomić policję. Polska muzyka, gastronomia i wystawy zdjęć to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla uczestników Święta Polski, które odbyło się we Francji, w podparyskiej miejscowości Vincennes. Co roku w ramach obchodów Dnia Europy prezentowana jest tam kultura jednego z państw członkowskich Unii. Tym razem uhonorowano Polskę. Na scenie w Vincennes wystąpił m.in. folkowy zespół z Kielc Tęgie Chłopy. Publiczność uczyła się tańczyć poloneza i mazura. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z polskimi przysmakami. Ponieważ Francuzi bardzo lubią jeść, to myślę, że bardzo chętnie też tutaj przyszli po to, żeby spróbować kuchni polskiej. Powiedziała Maja Kożuchowska, współorganizatorka wydarzenia. Dodatkową atrakcją był specjalny konkurs. Należy odpowiedzieć na 10 pytań dotyczących Polski, by wygrać wycieczkę do Warszawy. Wyjaśniała organizatorka loterii. Polski konsul w Paryżu Andrzej Szydło powiedział, że polskie święto zorganizowane przez władze Vincennes to dowód na rosnące zainteresowanie naszym krajem nad Sekwaną. Opinia, reputacja, jaką zyskała Polska w ostatnim czasie dzięki pomocy Ukrainie, dała oczywistą decyzję. Pomysł był taki, aby otworzyć się bardziej na państwa naszego regionu, na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Mówił Polskiemu Radiu Andrzej Szydło. Z Vincennes dla Polskiego Radia Stefan Folzer. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na północnym wschodzie może pokropić, a nawet zagrzmieć. Poza tym będzie pogodnie. Termometry nad ranem pokażą od 4 stopni na południu, około 7 w centrum, do 11 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Witam miłośników muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Ina Space to tytuł tego jakże złamanego utworu. Nagranie pojawiło się na płycie When You Find a Stranger Alps. Jego autorem jest, przypomnę, Nacht Breaker, producent z Amsterdamu, który w swojej działalności wydawniczej skupiał się bardziej na maxi-singlach niż pełnoprawnych albumach. When You Find a Stranger Alps jest jedynym longplayem w jego dyskografii. Trójka. Program trzeci. A w nim nowe nagranie od Samuela Sheparda, znanego szerzej jako Floating Points. Utwór nosi tytuł Problems i pojawił się we wrześniu, kontynuując tym samym serię singli po Grammar i Vocoder. We'll be right back. Jestem nim po prostu zachwycony. W programie trzecim Problems, czyli singiel Floating Points. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim kolejna nowość, tym razem od raczkującego zespołu PVA, który opublikował na łamach brytyjskiej oficyny Ninja Tune debiutancki album Blush. To właśnie na nim znalazło się nagranie, które bardzo mnie zatrzymuje i któremu poświęciłem naprawdę sporo czasu. Przed nami Bunker. No end in sight. Przyznają państwo, że jest to elektronika najwyższej próby. W Trójce Bunker z debiutanckiej płyty zespołu PVA. Potrójne pasmo przenoszenia. Volume 1 is some, a lot of everything together. This is a trip in the mind, yeah. And we are going to this trip, spiral from your feet to your head. We shake all over and get a good vibration of Osibisa. Fire out, music, music. I tym sposobem wkroczyliśmy na polski grunt, a to za sprawą najnowszej płyty TLT. Artysta związany jest z naszą rodzimą wytwórnią You Know Me, ale to, co najważniejsze, to oczywiście muzyka, a ta plasuje się w stylistyce baseline music. Sporo w niej także muzycznego eksperymentu, jak i dubstepu. Płyta nosi tytuł Melancholism. We'll be right back. Mundo. Trójka. Program trzeci trójka. Polskiego Radia. Trójka. Perry Says, a wcześniej Hands of Clock z nowej płyty Pawła Strzelczyka. To właśnie on działa pod szyldem TLT. A ja przypomnę, prezentuję Państwu fragmenty płyty Melancholizm. Bardzo lubię, kiedy na pełnowymiarowym albumie na samym końcu znajduje się remix jednej z wcześniejszych kompozycji. Ramers. Taki tytuł nosi zarówno wersja pierwotna, jak i wybrzmiały remix. Oba znajdują się na płycie Melancholism TLT. Wysłuchaliśmy 5 utworów Pawła. Anxiety, Hands of Clock, Perseus, Spirit i wspomniany Remorse w remiksie. Trójka. Program trzeci. Thank you. ten sposób przedstawiają się, wybrzmiały przed chwilą Counterpart, a wcześniej Otomo. Dwa utwory z najnowszej płyty Bonobo, zatytułowanej Fragments. Album wypełniony jest dźwiękami syntezatorów modularnych, które wprowadził do swojego zestawu artysta, co powoduje, że słychać istotne różnice pomiędzy tym, co było dotychczas obecne w muzyce Simona. Dlatego też ostatnia część dzisiejszego wydania Potrójnego Pasma będzie zawierać kilka fragmentów koncertu sprzed właśnie tej zmiany. To wszystko dla porównania i orientacji, jak rozwija się artysta w tym scenicznym ujęciu. Potrójne pasmo przenoszenia. I know.